أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وموضوعنا اليوم دعوة إبراهيم لأبيه آزر مكي غيناو بو نتامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسالكو ginaaw lolou darsu tay bi mo ngi aaju wu ci Ibrahim alayhi salam wo gi mu don wo bayam te moy way juram bu gor wal hadithu an da'wati Ibrahim li abihi adhar jaa fi ayatin kaseera minha قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين من بون ديلو سي القرآن الكريم دا نان فا فيك اي آية يتكو يو باري باري yuy jangale ak woné Ibrahim alayhi salam wo gum don wo bayam mune bok na ci aya bi nek ci suratu an'am aya juroom ñaar fuk ak ñent borom bi tabaarak wa ta'ala di wax fofu ne Ibrahim alayhi salam bis amon na mune bayam وإذ فتل اليوم محمد فتل الجليل تخوا إبراهيم في بير كرم ومو تامبالي دي ووتي دا فا داف لولو اولاف دي واخ تي موي مباي سي ساويو تان قال بام وخي إبراهيم إبراهيم لأبيه بايام بان باي موني آزر الله باي جي atattakhizu asnaman alihatan ndax da ngay jël ay yalla ay xërem ngay jël diko def yalla atattakhizu ndax da ngay japp asnaman ay xërem alihatan diko def yalla da ngay jël ay xërem yo xamne yow Ibrahim yow Azar yow bay ya ko yett ak sa loxo defar ko bamu rafet te ko ci sa armoire wala sa bibliothèque wala nga tak ko ci sa deun wala nga tek ko ci sakanamu auto nga jël ko nga def ko place yalla lolou nga bëgg def yow bay muna bay ji bu fekke lolou nga bëgg def inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin kon de yow bay yak sey nit su fekke lolou nga bëgg def yow baay yak sey nit gis na len ngeen nek ñu sonk gis na len ngeen nek ci reer gis ngeen bi mu waxe baay ji ba par def ci boole nit di adresser ci nit ñi duggal len ci lan pour baay ji xamne mbir mi du mom kenn ñepp la wote bi jëm ci wul ci mom kesse ci ñepp la ko jëme nena fitra Ibrahim pas pas bi nek ci mom ngeum gi nek ci mom lamiñ gu leer bu deggu mo weddi jaamu xërem ak pas pasu xërem allati ya'buduha qawmuhu aliha xërem yoyu nga xamne mbokami def nañ ko yalla tegatuñu yalla plaasam lan lañ ko wutale lan lañ remplacer yalla moy xërem yi dañ ci jang ne lepp lu doomu adama jël diko doxale digënté mak yalla rek lolou da koy nek ci mom yalla lum mëna doon alal xërem soxna taru aduna lepp lo jël mu occuper ci yow li yalla waral occuper rek lolou yalla la gis nga jangene ci alquran yalla mu ne afara ayta man ittakhaza ilahahu hawa xola wa jo xamne xam nga kan moy yalla mom du ay xërem du ay mais bakkan bi bakkanam moy yalla mana lu bakkan bi bëgg rek lu ko bakkan bi xalaat su togon legi xalaat ni man warna njaalo ji tay ci guti day jog dem warna nani day jog dem lu bakkan bi wax bëgg na ko rek mu def ko koku yallam moy bakkanam kon nga gis ne doomu adama lepp lo xamne ci yow dafa jël place bi yalla waron jël dila digël ngay def dila téré ngay bayyi di bëgg ci yow ay mbir nga koy taxawé di ko sakku ci yow nga koy bayyi mbir mu ko occuper ci yow rek lolu yalla la ci yow mara yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wax ci haditham bu siw bu ñu upp ci ñun mokal moy dafa giñ yalla ci yalla ñett yoon wallahi la yu'min ñett yoon wallahi la yu'min wallahi la yu'min la yu'min ahadukum hatta yakunu hawahu taban lima ji'tu bihi kenn ci en gem yalla am du meuna mat dudul day bayyi ay banexu bakanam mu top man muhammad lima indi da ngay bayyi sa banexu bakan fe nga top li yalla indi ak yonentibe su boba nga am iman mais bu fekke defo amu iman mbok yi fa ilahu allazi yu'bad والذي يتوجه إليه العباد في الشراء والضراء والذي خلق الناس والأحياء هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر أو وثنا من خشب الله أكبر موكي إبراهيم نينا يالا جيغا خامني موم لا نوارا جام mom lañ wara gëm mom lañ wara jublu mom yalla jojju nga xamne lepp mom lañ ko wara def yalla jo xamne mom lañ wara jublu ci su nexé ak su naqaré su sédé su tangé su yombé ak su dëgëré yalla jojju ñu wara jublu yalla jojju nga xamne mo bind nit mo bind kuy dund yalla joju ci fitra ibrahim ci ngeum ngeum mom ibrahim pass passam mune yalla joju deug deug munul nek xërem deug deug yalla joju warul nek xeer wuñu yett deug deug yalla joju munul nek estati deug deug yalla joju warul nek bant buñu yett wallahi waxna deug gis nga pass passam bu set fitram fum ko yob moy lan yalla ji ñu wara jublu ya ngeen and ak ay shayatin seen yaram yi dars lay bañ ay shayatin ngeen andal mu leen tok normal fu ngeen def dara Ibrahima neena ndeysaan xol mbokami rek mu xalaat mbokami sanku nañ yalla ji ñu wara jaamu yalla ji ñu wara bëgg bar ko top ci jamono yu nekk ci sarra wa darra su yombé su metté fofu benn mbir bu sew mo fa nekk am ño xamni bu yombé rek lañuy top yalla bu metté rek ñu daw am ño xamni bu metté rek lañuy top yalla bu yombé rek ñu ud laisser passer commencé xëttu frontière yi di nosi parce que dafa yomb bu affaire yi jéxé rek nga gis nga commencé leen gis jakk mais fek poste bi mu ngi am dépasse di ñew jakk mais bu affaire yi commencé ñu yalla day affaire yi metti na ay sun borom ya rab gis nga commencé ñaan Ibrahima nak mom dafa ne yalla bi nga xamne ci ñaari jamono yoy yep neexna metina sedna tangna guddila beccak la nor la nawet la neexna naqarina yalla joju nga xamne mo bind nit bind lepp luy dundu yalla joju nga xamne mom lañ wara jublu joxo lepp la yumkin an yakuna sanaman yalla bo munu wax deug boy xalat munu nek xeurum non munu nek xeurum waye nekul rek munu nek xeurum munu nek hajar xeer buñ yett munu ko nek photo buñ tak munu ko nek weñ buñu tak munu ko nek pettaw buñu tak munu ko nek galaj buñu tak munu ko nek aw wasanan min khashab wala mu nek ben xeurum bo xamne ci bant la munu nek mbok yi da'watu ibrahim kulluha rahma wota ibrahim lepp yirmande la da'watun kulluha rahma wota la bo xamne yirmande la eum lutax moy terme yi ibrahim don utiliser bi mu tambale wote wa inni la arju min kulli qari'in an yaqra al ayat al karimat al karima allati yahki Allah fiha nusha al khalil ibrahim alayhi salam li abihi bi uslubin azbin raqiqin tabda'u kullu jumlatin fihi bi kalimati ya abati mune man mo ngi yakar ni kenn ku nek ci ñun tok fi di deg wax ji li yell ci yow moy nga jang aya yi nga xamne aya yu tedd yi nga xamne ibrahim alayhi salam mom la doon wote li yell ci julit moy buñ joge ci dars bi sun delo ñu dem ci tere tafsir yi tere qur'an yi ñu jël aya yi nga xamne ibrahim mom la doon wote ñepp ñu jang aya yi mu ne di nga gis méthode uslub méthode système bu neex bu lewet bu am yirmande bu yomb bu noy méthode bo xamne Ibrahim mom la doon utiliser pour wo bayam pour wo ay mbokam ndax Ibrahim phrase bu mu jël rek ci Qur'an di ci wax ak wa kërëm rek lan la wax dafa tambalé baat bi ya abati xam ngeen baat bobu moy lan kan mo xam baatu ya abati moy lan ha wax len ya abati dedet du yow sama pap yow sama bye boy ndeysan bye boy yow sama papa ak yow père ak yow bay boy ñetti ban mo gëna noy ndeysaan yow bay boy gis ngeen nu mu amé yirmalé Ibrahima loolu doon utiliser papa yow bay boy lutax dafa ëmb lewet ëmb rifq noy ëmb respect tay bo amone dom mu ñew ci yow sa kanam suku tok ne la bay boy dama am ak yow waxtaan lo yakam di nga tok mais bu ñone mais père dama la soxla xam nga loko yow ma nga dem dañew wala mais bu ñewé fekk la nga tok même ngay waji gën nga ñew nuyu ko ñaari loxo ne ko bay boy dama la soxla de rek baat bobu nga wax dafa am lu muy def ci mom mo Ibrahima system bobu la doon utiliser ak papam dafa ëmb respect hatta iza akhadha abahu izzata kufrin wa hamiyati wa haddada Ibrahim bir rajmi iz ada ila an-nasihati marratan ukhra wa talaba minhu an yahjurahu neena même bayji limuy nek yefir yeb ak dan tekk Ibrahima sax nan ko dina la ray dina la sanni ay xer ba nga de neena way Ibrahima bi mu tambale jël system bi dafa commencé nan ko legui bayina batu dina la ray legui xam nga lan la waaw legui jël sa bagage ñu genn sama kër fofu la mujjé ak mom kiko daan wax ne la arjuman nak xam nga fan la mujjé ak mom moy wax jurni maliya wa legui jël sa bagage rek nga dem moment bi man ak yow mo ñu déggo nga dem ba ci kanam ben diir xeyna après dinañ ma sa déggo nga ñëwaat lu tax ndax système bi mu jël nga gis Ibrahima wotam nu mu ëmbé yërmandé lan la wax papa ji biko papa ji waxé lolu illa anna ibrahim radda raddan jamilan radda raddan jamilan ghayatan fil uzuba war rifqa war rahma salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi nena ibrahima delu wat na tontu bayji ci tontu bu rafet bu eumb bepp yermande ak noy ak lewet dal ne ko bay yal na jam nek ci yow bay yal na la yalla defal jam fo manene man nak dina la jigulul sama borom sa astaghfiru laka rabbi duma deñ di ñaan sama borom pour mu jubal la pour mu def la nga nek julit pour mu baxal la pour mu sori la xerem yi ngay jamu dina la ñaanal yalla fi amna benen jang bu fi nek moy yow mi bëgg yar bëgg defar sa wa kër bëgg leen jubal bëgg leen ñu dund l'islam bo li yam rek ci xaste ak di door ak di yedd waye amna leneen lu gëna reuy moy nga leen di ñaanal ngay ñaanal sa wa kër ngay ñaanal sa soxna ngay ñaanal say doom pour yalla dimbali la say doom juk ndax mbir mi mom nekul khalis nekul doole nekul katan nekul kilifa mbir mi lan la xewalu yalla la kan moy wax ci ñun ne nuh munul yar ulul azmi min ar-rusul kan moko ñëmé wax nuh yonent yalla ulul azmi waye do ma ngi safara jabara ma ngi safara kan moy wax ci ñun lut ñëmé munul yar abadan ay xolal ñoñu am ay alaykum salaam wa rahmatullah ñoñu am ay soxna am ay dom ba bari sen domi deung sen jabar yi deung motax bul yem ci yedd rek bul dem ci yobu dara rek na dem jangé qur'an amna ko xamné pour mom sama dom day alquran lay jang dafa wara jup wala islam lay jang dafa wara jup dedet njub yalla mo koy defal kuko neex kon del ñaan yalla mo di jubalaté mu jubal la waye mu jubal say dom mbolam yonenti da ngay deg yenn say ci sen ñaan ñuy ñaanal sen bop di ñaanal sen jabot jangeen ci qur'an yalla mu ne amna ci kenn yonenti mu ne rabbi ij'alni muqimas salata wa min zurriyati jangeen ci qur'an rabbana waj'alna muslimayn lak wa man ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إبراهيم جانجين القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين أيون أنت دي نيانال سين جابورت دي نيانال سين بوب كون غيس نين لول إبراهيم ايتليزي في إخواني في الله hakaza al adab allazi la yasmu ilayhi ghayrul mukhlisin neena teggina ngi ni yar bu ma seuk bo xamne nak du ko am muk du ko selal ki wote chaque jour warul mer sa yo mere rek setan tafuna la ak kaddu guñ la muna wax ak luñ la muna def waro mer chaque jour nga wara baye xel yalla ndax sa da'wa resir waye neena li kenn munu ko am ludul ñoñu tuddu selal kat yi ñu jël benn ci aya yoy mu len doon wax sank di wax na julit yep julit bi war na ko jang ci suratu maryam aya 41 ba aya 47 borom bi ne wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhaf an yamassaka azabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya borom bi mune wazkur fatil yow muhammad fil kitab ibrahim ci njangale ci téré yonent yalla ibrahim alayhi salam wa innahu mum ibrahim kana siddiqan nabiyya kana nekon na siddiqan ku deggul won nabiyya yonent la won allahu akbar yalla tabaaraku wa ta'ala mi ngi diggal yonent yalla muhammad pour mu fatali julit yi fatali nit ñi ibrahim ibrahim mi nga xamne yalla tabaaraku wa ta'ala moko takal ticket yalla moko defal tazkiya an yusammihi allah siddiqan nabiyya ku nit ñi ne da nga bax ak ku yalla ne da nga bax ban grade mo gëna deugar ha yenn saay nit ñi ñu ne ki ku bax la fekk waji baxul de day may xaaliss ak bax du ben waji xol day may xaaliss waji guddum nek mi ngi ci bar yi mi ngi ci jigen ñi jaay seen bop bu ñewé teud ba fajar nit ñi wër ko ku nekk mu jëne la kilo mburu lu nit ñi di wax bax la wala ben way bu ubi bar di jaay sangara ba pare di may ay saaku ci weer bu dé lu nit ñi di wax ku bax la ci yalla xam nga ki baxu kon baxu nit ñi ak baxu yalla du ben yalla mom kumu ne da nga bax ku bax nga lele yalla ne nit ku bax la nga gis nit ñi ki ku bon la hmm parce que li yalla daganal nga daganal li yalla bëgg nga bëgg li yalla ne mo bax mom nga baxal nit ñi bëggu ñu lolu dañ nan ki kenn mënul dëkk ak mom hein so taalé sa radio bi mu ne la fayal soy nelaw mu yéla lo bëgg def mu ne la déet nit ñi li ñuy wax koku ki ku bon fekk ci yalla ki ku bax la kon gis nga du ben ñom ibrahima nak yalla mo ne ibrahima ku deggu la ku bax la waye yonentam la kon lolou moy lu wer yalla ko takal grade bobu wa wasafahu bisidqi sabaqa wasfuhu bin nubuwa jituna yalla tabaaraku wa ta'ala melal ko mom ibrahim ne ku deggu la way avant yalla dene yonent la laqad kana ibrahim sadiqan ma qawmihi qabla an-nubuwa ibrahima ku baxon la ku deug won la bala yalla diko yoni mbok yi gis ngeen yonenti bala yalla di len yoni nit ñep xam na ne dañu baxon lutax lolu muy nek mu nek sunanullah moy tay yowmi bo nekk ci dekk bi di def yu bon di def yu bon nga dekk ci nek ci ñeen fukki at nga jek jek rek tuup commencé nek ci jakk ji buñ julé paré nga taxaw inna alhamdulillah dañ na la xolal hé xam nga la nak ñu dimbali dé mayo kañ nga fi mayo kañ nga fi juk yi mayo kañ nga fi mo yow demb ya nga fataliku sa demb yow ya nga fataliku bi nga motax yalla tabaaraku ta'ala day yoni préparer ko xamné kenn du ko né kenn du ko mëna wax né hé dimbali ñu yow demb fi amna yuñ la xamalon yonent yépp nak motax yalla mu né Ibrahim dafa deug woon même avant muy nek yonent gis ngeen yonent yalla Muhammad bimu juddo mamam moko tuddé mamam moko tuddé Muhammad wa maka na lañ ko tuddé Al-Amin biki yalla yoké Rasulullah bobu la gaay bañ ku nek da tuddé turam ñu nangu mamam tuddé Muhammad gaay na d'accord wa maka tuddé ko Al-Amin ñu nangu yalla ne Rasulullah ñu lang kon bala yalla diko yoni ñom xamone nañ ne ko jub la ndax benn bis Kaaba gi taw ñewon na ndox mu bari tufan daal ñew daal Daniel Kaaba gi Hajaratul Aswad xeer bu ñuul bobu nit ñi di raay daal di beureugul dem fele wa Makka biñ ñewé defaraat Kaaba gi ba pare kérok histoire bu ruy mo am dañu naron rayante ba Makka ñepp jeex doom adama doot fayew ndax lan comme tabaxat nañ Kaaba gi ba pare kan moy jëli xeer Hajaratul Aswad tugal ko place am fami bu nek xet bu nek ñu ne ñom la jaasi genn ba ci yag rek ñu ne xam nga ñu def legi nañ ut ku ñu atté ñu ne kan mo ñuy atté ñu ne dañuy tok fi ku ñu ñëk gis nga dugg ci Kaaba gi rek yow ya ñi atté bu ñu waxé lo rek ñu seen al amin ñom ñep ñu contane ñu ne ja al amin ku wor ka nga ñew ku wor ka nga ñew bobu nek gul yonent mu ñew ñu wax ko affaire bi mu ne ñaata fami la ñu ne ñenti fami mu ne indi len ben sœur ñu indi sœur mu ne ana xeer bi ñu ne ko xeer ba nga neele mu dox ak ñom ba ci xeer bi mu ne ana sœur bi mu ñu ne mu ngi ni mu ne lal len ko ñu lal mu ne fami bu nekk na ma tanal ben kilifam ñaata nit lañuy tan kon ñent très bien te dal tan fami bu nekk tan kenn mu nekk ñent mu jël xeer bi tek ci digg bi da nekk ku nekk sœur sœur ñaata ciat la yam sœur ñaata ciat la yam sœur ñent mu daal jël xeer bi tek ko ci digg sœur bi mu ne ñent ñoñu kenn ku nekk jappal benn ciat ñom ñent ku nekk daf benn ciat mu and ak ñom ba ci Kaaba gi nga xamne tabaxat nañ ko mu ne len tek len ñu tek bu daal di jël xeer bi duggal ci rukku bi jamm daal di am ñepp ñibbi direct tourul kon koko wa Makka xamoon nañ ne ku woor la ñaarel bi xamoon nañ ne ku woor la c'est parce que mom lañ daan denk seen alal wala yalla diko yoni motax kérok bu muy gaday ci guddigi mu ne Imam Ali fananal fi so xeye delo bagage kon yenente yi non la len yalla tanne dañu bax bala yalla di len def ay yonent wala gis nga Ibrahim ay mbokam xamone nañ ko avant muy nek yonent ku bax la kama kana sadiqan aminan fi tablighi ar-risala wa fi istislamihi wa inqiyadihi li awamiri rabbih comme ni mu nekke won ku deug ku wor ci jotali yonent yalla gi ak djeggulu ak womtu ci santana yalla ibrahim ku womtu won la ku deggalon yalla tabaaraku wa ta'ala la lepp lu ko yalla musa wax mom ibrahim ibrahim def nako yalla testé nako façon test yu nek way ibrahim day réussir dina ñew suñu karam dinañ ko xam yalla reylo nako domam yalla dugulono ko neegu goor fekk mu nek mak yu bari yalla def lo nako mu def ko mom ibrahim alayhi salam mune iz qala li abihi ya abati nena hiwarun ma abihi bi qawlihi ya abati nena lolou ben dialogue hiwar moy dialogue may wax nga may tont waye man mi wax damay wax attentivement yow mi deglu ngay deglu suma paré même mo nga par par mo nga may tont mo bu nek amna tontom lolou moy hiwar wa hiya aqwa arwabit wa awthaqha nena mom diso bobu dialogue bobu lu gaaw ci luy degeural di yew digeunte ñaari doomu adama la su fekkone te da nga am ben way bo xamne chaque jour mu ñew di diso ak yow gis nga bu yagge yow mi loy dug dang koy wo mu ñew tok yeen ñaar da ngeen di muñe nek ay xarit ay andando ndesan wa min nahiyatin ukhra yuhawil ibrahim an yukassira bi zalika uslub al jazzaba haddata abi neena lutax ibrahima djel méthode bi di ñew di tok ci kanamu papam di diso ak mom te xamna ne bayam yéfer la moy xamna ne papam dafa am wextan gu nek ci mom wextan wextan gi moy lan papa ji dafa tang da papa ji yéfer la bugul nek julit ibrahima loolu la bëgg dindi ci papa ji wextan bobu murad day papa ji day ñew tok ibrahima ñew tok ibrahima ne ko bay boy dama la soxla dama bëgg ñu waxtaan hatta yastati an yuballigha risalata rabbih lool lan la ci nam moy pour mu jotali yonent gi nga xamne mom la ko yalla tabaaraku wa ta'ala yonni wa yaqimu alayhi hujjatahu mu taxawal lay gu leer gi ko yalla jox pour mu jotali ko bayam wa hadi ghayru sa'i jamono bi ibrahima di wax ak papam day dal du nek di beuri wax comme ñun tay niñ koy defé nga dem jang légui légui ben hadith rek ñew fekk sa papa di julli rek nga ne ko mushrik bid'a anta bid'aman da ko defé pa bi fofu lay joggé nak bañ sa hadith bu ba yowmal qiyamati même bu gisone kenen diko jëfé do ko jëfé parce que yow mi yow ya yor mbir mi yow ya ko def بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف جناو بام كو ووي سي باد يوي nga xamne day duggal ci mom lewet ak nanku قال له في ادب يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ya abati eyo bay boy lima ta'budu tangay jamu mala yasma' ludul deg wala yubsir du gis wala yughni anka shay'a du la jirign dara aysan allahu akbar qala ibrahim fim tambalek baaji amna lu mbeug dafa beug baaji yeungatu raisonner moram mu ne ko lima ta'budu lutax ngay jaamu gis ngeen baat bobu la utiliser baatu jaamu ma la yasma ludul deg xeer wune keng tekh du deg bay nga koy jaamu nekku rek du deg waye wala yubsir du gis wala yughni anka shay'a waxuma sax du deg du gis mais bap mune am kumune li munu la jeriñ li du la jeriñ Allahu akbar kayfa ta'budu yow bay naka ngay jamo ya abati yow bay boy ilahan la yasma'uka iza nadaitahu bay noy jamo yalla jo xamni boko wowe dul wuy yalla mom lan la wax sami'u du'a man damay deg kuma wo yalla mom boko wey mu deg boko ñaané mu may la إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي قال إبراهيم أنك من بابا جي كيف تعبد يا أبت إلها نوي توبة يا الله جو خمني لا يسمعك دولا ديك إذا ناديته سوك ووري ولا يبصرك إذا اقتربت منه دولا من بابا جي دولا جي سوك من أنغسرك الله أكبر yalla nak mom tabaaraku taala fo nek mi ngi lay gis fo nek wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ibrahima ne baye ji waxuma la sax yalla sa yalla ji dula gis waxuma dula deg mais dula gis même boko djegge wala yajlibu lak naf'an aw yadfa'u anka makruhan munula jagnal ni ngirign indil lako xecc ko ba nga jot ci waye munula jeriñ ci lor buy ñew ci yow munula fexé ba dakal ko wa hadhihi suwar min suwarin kaseera kana ibrahim alayhi salam yubayyin li abeehi min khilalaha ajzul asnami allati ya'buduha neena form yi yon yi yon yu bari la ibrahima dan jaar ak bayam diwan baye ji tele gi nga xamne xërem yi tele nañ ko xërem yi nga xamne baye ji mom lay jaam muy wa baye ji ila tafkir wal istifada min ni'mati al aql lan motax ibrahima tambale ci papa ji rek ne ko lutax ngay jaamu ludul deg du gis lo xamne dula indi njëri parce que dafa bëgg papa ji utiliser xelam motax mu ne da doon wo papa ji pour mu xalaat pour mu jëriño xelam mi ko yalla defal gis nga yag na len wax ne wa safara bok na ci li len duggal safara moy ñak utiliser sen xel jangeen ci suratul mulk yalla mu ne wa safara buñ duggé safara ba paré dañuy nek bir safara di recc wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir wa qalu nena ñom wa safara law kunna nasma ñun di bundu ndig aw naqil wala ñuy xalaat ci sun xel kon tay ji fi ci bir safara ma kunna fi ashabi sa'ir kon dundu bu safara ndaysan gis ngeen motax nit ñi duñu utiliser sen xel yag na len ko wax man len combat bi nit ñi di bëre ni xam ngeen dox mbëri bëri parce que utiliser wuñ sen xel ñi teggu combat yi kan mo ci am doom juuy bëre wax len ma kenn promoteur yi ndax am na ci kenn ku am doom juuy bëre wax len ma kenn yëkëti wu lox de pourtant ñaata lañuy fay mi yoy xana sen doomi bëggu ñu ban doomu ministre ngeen ci gis buy bëre walaay mako ban doomu député ban doomu sénateur ban doomu khalifa général pourtant ay millions lañuy fay yeen saay nga dégg ñaata 100 millions xolal 100 millions kan mako bëggul waye xolal ñom seen doomi duñu nek ay mbeur parce que ñom dañu utiliser seen xel xam nañ ne mbeur yefu dof la ñew ci dof yi ne len yeen kay len yeen mom 100 millions ngi ni ñew len ngeen duranti ngeen futte ko ni len seen yaay juré won ngeen turo saw tak ay téré lima len tax ne mbeur yefu dof la wallahi kenn ci yeen fi bu xeyoon suba def ni mbeur def taxaw buntu kërëm fajar kiko ñëk rop ci romb ci dëkk ndoom de ñëw ne soxnaam diiw kañ la dof ku ko wéddi na ko utiliser fa sa fajaru tay defal limbeur def rek nga taxaw seen buntu kër ne ni taxaw ku la romb rek nga xol ko bu doon xey day tourner kërëm dem ba wa kërëm ne diiw kañ la dof ci bu dof la benen bi moy li ci gëna graw li ci gëna dé moy gis nga mbëri buñ bëré ba paré bañ leen di jox micro même buñuy wax da ngay xamné ñi amuñu xel fofu rek ci bobu rek la len meuna jox misal ñak utiliser sa xel ku utiliser sa xel yu bari do ci duggu parce que xel mi daf lay jubanti motax ibrahima bëgg bayam xol xelam yëngal xelam xamne li ay garab la ben moko jëmbat rosé ko ba garab yi mag mu yett ko par dag def ko yalla yenn ay xeer la moko yatti ba pare ñew diko jaay ba pare dañ ko dafaat yalla mom ci lay amé dépasse ba pare mu bëgg nek yalla ibrahima loolu bëgg yëngal xelu papaam pour papa ji xalaat loolu mbokk yi hadhihi al-lamsa al-ula allati yabda'u biha ibrahim da'awatahu li abi nena li moy premier djego premier bunt bu ibrahima tambali ak papam diko wo après mu tek ci bi annahu la yaqulu hadha min nafsihi su waxe papa ji ba papa ji dina tek deglu su waxe pare nan pap li mala wax du sama wax de li waxu yalla la innama huwa al-ilmu alladhi ja'ahu min Allah fahadahu li xam xam la bo xamne ibrahim mang ko jele ci yalla yalla jubal ko ci xam xam bobu walaw annahu asghar min abihi sinnan limuy gëna tuti papa am ay at yeb papa ak dom ku wara mak papa ak dom ku wara mak papa dom mo wara gëna tuti ay papa wala mus ngeen gis papa dom ju mak bayam mus nga mo gis mus nga ko gis mus nga ko gis mus nga ko gis mus nga ko gis yow kon dom papa moko wara mag papa mo wara mag dom waye lolou lumuy tekki lepp loy mag mag mag mag sa dom lele sa dom am xam xam bo amul lele sa dom raw la lele sa dom tak garat bo takul lele sa dom yegg fo yeggul est ce lolou gatcha la sa dom raw la yow mokolo alquran sa dom mokal quran mën na nek yow do imam sa dom nek imam yow do jangale kat sa dom nek jangale kat est ce dom joju bu ñëw di wax ak yow war nga ko deglu wala waro ko deglu est ce mo la raw ku la raw kay bu wax ak yow nga ko deglu waye senegal mom lol dinañ ko nang fu ne bam dess ci diine mom may sa bay mala mak man xeer la yow nen nga suma dalé sa kaw nga toj bo dalé sama kaw toj fofu lañ lay féréné ibrahima mom don tane bayama ko mak hein way ibrahima moko upp experience moko upp xam xam walakin al muddatul ulwiya ja'alahu yufaqihu ويعرف الحق وهو ينسى أباه ليسان ولكن نينا واي لير بي جوغي كاو اسمان خم خم بي جوغي كاو اسمان موتاخ ابراهيم ام فيت خم غين كو خمال لو بايام خمول دغ غين كو خمال غا خامني لير غان كو جوغي كاو اسمان مو نيك يوننت lol motax mu raw bayam kon baye ji warna ka meune deglu pour mu djubal ko lol motax mu am jot di laye biram bayam ñew di waxtaan ak mom ci waxu deug ñun nangu nañ fi ku am alal ku ne mo ñi nga yaq seen keur wala nga ñew fe keur gi barak la nga dajj ko keur gi ardoise la nga daniel ardoise yëkëti ko terrasse yëkëti ko étage xam nga su baba luñ lay wax ñun kat li lañ la juré won ha dama la juron pour nga tekki nga ñew fek pa bi dawal saret wala mbam nga ñew indi 4x4 mu né très bien da lay xëc taf ci dënd bi joy parce que indi nga 4x4 parce que indi nga 4x4 ha nga ñew né ko biima ka nga ni mu xëc la taf ci dënd bi yuhu joy yem nangu nañ ko parce que ay mbir adina la ay bis bo ñëw ne ko pap ni ngay julle day yonent bi daawul julle non yow yaangi wacce sa loxo da nga wara taf sa loxo sa dënd xam nga lu lay wax mi yow yu tax nga yapp ma mi yow may sa bay man may julle ni depuis nga ñëw tay gis nga histoire commencé papa ni nga solé sa mbaxne bi papa ni ngay solé sa yéré papa ni ngay julle papa ni ngay jange alquran bi da nga nan yaqna abud yaqna sain dunon de hehe indi nga problème legui ñu commencé legui sa yaay commencé la wo nan la xam nga dembu pa bi ñew na ci man nan ma yow legui da nga xamati walal xam nga luma bëgg gëmal li nga gëm bayiko mom ak limu gëm est ce bi nga amé xaaliss wax nañ la yoral sa xaaliss bayyi ñun ak sunu xaaliss bi ngeen xaaliss lan la wax sa xaaliss sunu xaaliss la yow yaay ñun ñun ñoy yow allahu akbar téna nga ñew indi xam xam bi ñu ne la hé sa xam xam sa xam xam la bayyi ñuk sunu xam xam kañ nga fi jang kañ nga fi mag kañ nga fi yaru ñetti kañ yi ñoo ñu tardé kañ nga fi juddu kañ nga fi mag kañ nga fi jang hol dom adama day yegg fu papam yegul hol du gatché mbok yi ibrahima ñëwaat ci batay décourager wul ci papam ginnaw bam ko waxé lutax ngay jaamu ludul dégg du gis lo xamné du la jëriñ mu ñëwaat na ko ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya bay man de deug deug ma ngi lay xamal ne dikke na ma ñew na ci mam xam xam bo xamne ñewul ci yow bay topuma ma jubal la ci yoon wu jubbi bay nan and topuma ma jaaral la ci yoon wu jubbi ndaysan nena falaysa hunaka ghaddat ay ayb falaysa hunaka aybun an yattabi al walid wala waladahu hal hunaka ayb est ce amna gatché bay top dom julli jot bay raw dom nek ci kanamu jakk ji nek iliman dom dom nek iliman bay nek ci ginaaw li xam sax wala noddu wala nek ci ginaaw sax nek dernière sapé est ce lu gatché la mbok yi da est ce gatché la tay nga yor 4-4 nga nek ci kanam sa fafa nek ci ginaaw tok hein nga koy dawal gatché la wa lutax mo bëgg nek gatché dom di wax bay tok di deglu lu sax sénégal bu ko def gatché té du gatché légui ñu nek ci auto bi dom ji na papa papa non papa ka yé ci ginaaw wo yoy mu né wey wey non bay ma nek ci ginaaw non bay ma fék wa wa wa bay ma nek non ci ginaaw yow ya mën dawal yow ya jangi won xam nga ñun ay mag lañ ñun ci wotir yi rek ak mbami lañ nekkon legui nak diine bi jot dom bi bu ko wax mu ne ko hi nopi ñun ñoo la fi jitu ñoo la mag diine du ay mag diine du mag de kon du gatché mani dom bay top ko lol du gatché iza kana al walad ala ittisali bi masdarin a'la bu fekke dom dafa am jokk am communication ak fan ak ballu way bu kawé moy ballu wayu asman su baba dom joju dañ ko wara top fa innama yattabi'u zalika al masdar wa yusiru fi at-tariq ila al huda neena bay joju dafa wara top domam ndax dom ji mi ngi tank ci ballu way bi nga xamne ballu way bu jubla dom joju mi ngi dox ci yoon bo xamne yoon bu jubla kon dom ju nek ci njub bay def ko wara top dom ju nek ci l'islam dom ju wote deug dom ju gem deug gem alquran ak sunna amul len lu bay wara def lu top ci ginaawam ndax dom mo jangi won bay amul xam xam bobu mbok yi lol mo don dar su tay اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته